बुढ़िया बोली ताता थे थे। एक थी बुढ़िया, उसके चार बेटे थे। एक का नाम था अमर, दूसरे का तमर, तीसरे का समर और चौथे का चमर। एक रोज गांव में नौटंकी वाले नया खेल लेकर आए। बेटों ने कहा, माँ माँ हम नौटंकी देखने जाएं। बुढ़िया बोली, जाओ लेकिन जल्दी घर लौट आना, आजकल के चोर चकारों का कोई भरोसा नहीं, बड़े बूढ़ों पर भी तरस नहीं खाते, सेंध लगाने के लिए भी हमेशा ताक में रहते हैं। इधर लड़के नौटंकी देखने गए, उधर घर में चोर घुसे। दो चोरों ने जेवर नकद समेटना शुरू किया, तीसरे ने बैल खोले, चौथे ने भैंस ले ली, पांचवे ने घर में जो भी चीज हाथ लगी समेट ली। तभी बुढ़िया जाग उठी, बोली, अरे वो गीदड़ की औलाद, मेरे चारों बेटे नौटंकी देखकर लौट ही रहे होंगे, तुम कहाँ छिपोगे, वे तुम्हें पाताल से भी खोज कर तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो चीज जहां से उठाई है वहां ठीक से रख दो। सुनकर एक चोर ने कहा, क्यों ना हम इस बुढ़िया को भी अपने साथ ले चले, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कौन हमारा पीछा करेगा। बात समझदारी की थी, चोरों ने बुढ़िया को बांध कर एक बोरे में डाल दिया। एक चोर ने बोरा अपने सिर पर उठा लिया, फिर अपने साथियों से कहा, तुम सब अड्डे की तरफ चलो, मैं बुढ़िया को लेकर नौटंकी में जाऊंगा और एक खेल अपना भी दिखाऊंगा, ताकि बुढ़िया के बेटे वहीं चिपके रहें। जब तक मेरा खेल खत्म होगा तब तक तुम सब अड्डे पर पहुंच जाओ, फिर भले ही बुढ़िया के लड़के घर पहुंचे। बाकी चोर आगे बढ़ गए। बोरे वाला चोर नौटंकी के तंबू में पहुंचा और खेल में शामिल हो गया। सिर पर बोरा लिए नटों के साथ वह भी नाचने कूदने लगा। दर्शकों ने सोचा यह कोई सधा हुआ खिलाड़ी मालूम पड़ता है। बुढ़िया के चारों बेटे बेंच पर बैठे थे, सो वे वहीं बैठे रहे। एक बोला, यह खेल तो बड़ा ही मजेदार है, पूरा देखना पड़ेगा। दूसरे ने याद दिलाया, माँ हमारी बाट जो रही होगी। तीसरे ने कहा, थोड़ी देर और सही। चौथे ने उसकी बात मानते हुए कहा, ऐसे चटपटे खेल गांव में बार बार थोड़े ही आते हैं। चोर खिलाड़ी सिर पर बोरा लिए कमर मटका कर नाच रहा था और तालियां बजाकर सबको हंसा रहा था। इसी बीच बुढ़िया ने बोरे में से झांक कर बेंच पर बैठे बेटों को देखा और तान छेड़ दी, उठो रे बेटा अमर तमर ताता थे थे, जागो रे लाल समर चमर ताता थे थे, जेवर गए ढोर डंगर गए ताता थे थे, अब तो समझो कसो कमर ताता थे थे। माँ की आवाज सुन चारों बेटे चौंक गए, खड़े होकर चारों ओर देखने लगे, माँ को ढूंढने लगे। चोर खिलाड़ी घबरा गया, मनी मन बोला, सत्यानाश, यह बुढ़िया है या आफत की बुढ़िया, इसने तो बाजी ही चौपट कर दी। लेकिन अभी भी समय, अभी भी मेरे बाजुओं में जोर और दम में दम है। बुढ़िया की आवाज दबाने के लिए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बैठो रे बेटा अमर तमर ताता थे थे, छोड़ो रे चिंता चमर समर चमर ताता थे थे, कहत कबीरा धन दौलत है मोह माया, काहे को कसते हो कमर ताता थे थे। इतना कहकर चोर खिलाड़ी अपने सिर का बोझ मंच पर फेंक चंपत हो गया। तुरंत सब लोग बोरे के पास इकट्ठा हो गए। बोरा खुला तो अंदर से बुढ़िया निकली, उसने चारों का किस्सा सुनाया। सुनते ही चारों भाई चोरों की तलाश में दौड़ गए। उन्होंने चोरों का अड्डा ढूंढ लिया और जमकर उनकी ठुकाई की, फिर अपना सारा माल बरामद करके घर ले आए।